Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'du fa'lamu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabı kitabullah ve efdalel hedyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muhtasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Kadimtum hayra makdemin minel cihadil asgari ilel cihadil ekberi mücahedetil abdi hevahu sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allahu Teala Hazretleri bu gününüzü, bu beraat gecenizi hayırlı eylesin. Nicelerine sıhhat afiyetle eriştirsin. Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadislerinden bir miktarını sizlere izah edeceğim. Bu izahlara geçmeden önce evvelen ve hasreten Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu için, sonra sair enbiya ve mürselinin ve bütün evliyaullahın ve hasreten Peygamber Efendimizin ashab-ı kiramının rıdvanullahi aleyhi mecmain ve onlardan müteselsilen hocamız, üstadımız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar güzelen eylemiş olan cümle saadat-ı meşayih-i turuk-u adiyemizin, bu okuduğumuz eserin müellifi Gümüşhaneli hocamız rahmetullahi aleyhin ve eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar sıhhatle, afiyetle, selametle gelmesinde emeği geçmiş olan bütün ravilerin, alimlerin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mescide cem olmuş olan siz muhterem kardeşlerimizin, ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının ruhları için ve hayatta olanlarımızın da Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına uygun yaşayıp pak bir itikat ve temiz bir iman ile Allah-u Teala Hazretlerine kavuşup huzur-u âlisine sevdiği, razı olduğu bir kul olarak çıkmamız için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif kıraat eyleyelim. Ondan sonra hadisleri. Sözümüzün başında metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerifinde Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazretleri buyuruyor ki, kadimtüm hayra makdemin. Hoş geldiniz demek. Hoş bir gelişle geldiniz. Bu sözü Efendimiz bir sefere göndermiş olduğu topluluğun Medine-i Münevvere'ye dönüşünde söylemiş. Bir vazifeyle, askeri vazifeyle göndermiş. Cihat için dolaşmışlar. Vazifeyi neyse yapmışlar. Can pazarı çarpışmışlar. Düşmanı aramışlar. Düşmanın korkusuyla tehlikeli günler geçirmişler. Efendim, sonra dönmüşler. Harp, cihat. Oradan dönmüşler, Medine'ye gelmişler. Peygamber Efendimiz iltifat edip karşılıyor. Hoş geldiniz. Kadimtüm hayra makdemin. Hoş bir gelişle geldiniz. Hoş geldiniz. Minel cihadil asgari ilel cihadil ekberi. Nereden nereye geldiniz? Küçük cihattan daha büyük olan cihada geldiniz. O daha büyük olan cihat hangisi? Küçük cihat hangisi? Küçük cihat onların geldikleri cihat. Yani düşmanla kılıç ok, silah ile canını ortaya koyup çarpışmak, o küçük cihat oldu. Cihad-ı ekber ise mücahedetil abdi hevahu, kulun kendi hevayı, nefsi ile cihat etmesi. İnsan kendi içinde de mücadele yapıyor ya, bir iç mücadelesi geçiriyor. Birçok şeyler düşünüyor. Birçok işleri yapması için içinden duygular geliyor. Ama onlarla bir mücadele geçiriyor insan. Onları yapmıyor. Kötü ise, zararlı ise onları yapmaktan vazgeçiyor. Kendisini tutuyor. Kızgınsa kızgınlığını tutuyor. Efendim kötü bir şey emretmiş, istemiş ise içi, o kötü şeyi önlemeye çalışıyor. İşte bu ikincisi, daha büyük bir cihat. Düşmanla çarpışmak kolay. Herkes yapar. Yani biraz yürek oldu mu insanda, arkadaşlarla beraber insan vasıtalara biner, gider. Sonra o nadir olur. Her zaman olmaz. Yani o cihadı ancak düşman saldıracak, bir düşman tehlikesi olacak da onu bertaraf etmek için veyahut onu cezalandırmak, yaptığı bir zararı ona ödetmek için insan böyle bir şey yapacak. Nadir olacak. Ama berikisi daimi. İçimizdeki arzular bitip tükenmez ki. Ömrümüz boyunca devam edecek. Hakikaten daha büyük. Zaman bakımından birisi küçük, zaman bakımından ölçersek ötekisi büyük. Birisi ömür boyu sürüyor, birisi kısa bir müddet sürüyor. İkinci fark büyüklüğünün ispatı şu ki, insan düşmanla cihat ederken de şeyle, içiyle mücadele duygusu devam eder. Düşmanla cihat ederken de insan kendi içine hakim olamazsa, kendi duygularına hakim olamazsa, belki boşuna cihat etmiş bile olabilir. Nitekim et-tergib ve terhib diye bir hadis-i şerif vardır. Hadis-i şerif kitabı vardır. Onun baş tarafında ihlası anlatmak için bir bahis açmıştır. İhlas, yani amelleri sırf Allahu Teala Hazretlerinin rızası için yapmak, başka bir şey düşünmemek, Allah'ı düşünmek, yapacağı işi Allah benden hoşnut olursa inşallah olur diye onun için yapmak, aksi takdirde ben böyle yaparsam Allah beni sevmez diye o işi bırakmak, Allah için yapmak, ihlas. Niyetine başka bir menfaat katıştırmamak, dünya menfaati, alışveriş duygusu, sevgi, kin gibi bir şey katıştırmayıp sırf Allah rızası için yapmak. Burada bir hadis-i şerif geçer ki, o hadis-i şerif insanın tüylerini diken diken eder. Cehenneme gidecek olan üç zümreyi tarif eder. O ihlas babının arkasından ihlasın zıttı olan riya bölümünü anlatmaya geçer. İhlas nedir? Kalbini sırf Allah rızası için halis niyetle o işe yöneltmek. Riya nedir? Allah'tan gayri niyetler katıştırmak işin içine. Başkasının görmesini, beğenmesini, alkışlamasını istemek, başka şeyler peşinde olmak. Ona da riya deniliyor, ihlassızlığa. İşte onlardan bir tanesi Allah yolunda yapılan bir savaşta öldürülen insandır. Birisi malını sarf eden zengindir. Ötekisi de başkasına ilim öğreten alimdir. Cehenneme gidecek. İlk gidecekler. Hatta kendileriyle cehennem ateşinin tutuşturulacağı kimseler diye geçer hadis-i şerifte ifade olarak. Neden? Mesela o şahıs diyecekmiş ki, savaşta öldürülen, ya Rabbi ben senin için başlamış olan bir savaşa gittim. O savaşta çarpıştım, mücadele ettim, sonunda öldürüldüm, binaenaleyh şehidim. O halde cennete gitmem lazım gibi yani düşünecek. Onun üzerine Allah-u Teala Hazretleri tabii herkesin kalbini, niyetini çok daha iyi bildiği için buyuracak ki, kezette, yalan söyledin, senin sözün doğru değil, doğruyu söylemiyorsun, bu sözün gerçeğe uygun değil. Sen ne kahraman adam desinler diye. Gösteriş yapmak için, fiyaka yapmak için, başkalarına kendini beğendirmek için bu savaşa girmiştin. böyle yürüyüşünde, edanda, kılıç savuruşunda vesairende hep o duygu hakimdi. Onun için dünyada da sana öyle dediler. Ne kadar güzel çarpışıyor, ne kahraman adam, ne cesur, ne güzel saldırıyor, ne güzel kılıç sallıyor, ne güzel ok atıyor dediler. Dünyada aldın şeyini, burada sana hiçbir şey fayda yok diye cehenneme sevk edilecek. Demek ki bu hadis-i şerifi hatırlayarak şimdi okuduğumuz hadis-i şerife bağlayacak olursak, insan cihat ederken de duygularına hakim olmazsa, şu kalp dediğimiz şeye, gönül dediğimiz şeye hakim olmazsa, yaptığı iş heba olabiliyor, boşuna gidebiliyor. Alim ilim öğretiyor, herkes hürmet eder, işte alimdir, ayetten bahsediyor, hadis-i şeriften bahsediyor filan diye, hepimiz hürmet ederiz. Yani alim oldu mu bir kimse, severiz çünkü bize dinimizi öğretiyor diye. Ama ona sorulacakmış, ne yaptın dünya hayatında, ne eğildin? Ya Rabbi, işte ilim öğrendim. Öğrendiğim ilmi de senin rızan için başkalarına öğrettim. Yalan söylüyorsun. Sen ne kadar bilgili adam desinler diye yaptın bu işi. Başından beri öyle yaptın. İşin başka alimlerle münakaşa etmek, fiyaka yapmak, efendim münakaşalara girip efendim ötekini yenmek, berikini yenmek, yanında kimseyi konuşturmamak filan güzel duygular değil yani. Dünyada da alim dediler sana ama burada sana bir şey yok diye, o da cehenneme atılacak. Bizim mektebimize, fakültemize birisi gelmişti. Biz o zaman imtihan ederdik. Giriş imtihanını sözlü olarak bir bölümde açmış, orada yapardık. Sordum, niye geldin fakülteye? Efendim, bizim orada çok kızdığım hocalar var, onlarla ilim öğrenip mücadele etmek için geldim, dedi bana çocuk. Yani niye fakülteye geldin, niye bu fakülteyi seçtin? Hocalarla mücadele etmeye. İlim, hocalarla, başkalarıyla münakaşa etmeye, mücadele etmeye öğrenilmez, o maksatla öğrenilmez. İlim, Allah-u Teala Hazretlerini tanımak, Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını, yolunu görmek, öğrenmek, o yolda yürüyüp Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir kul olmayı başarmak için öğrenilir. Niyet böyle olursa kazanır insan. Öteki türlü olursa onlarla münakaşa edeceğim, ötekileri susturacağım, berikine şey yapacağım, bir faydasını görmez insan. Demek ki alim de öyle niyeti kötü oldu mu kâr etmiyor. Öteki zengin de işte diyecekmiş ki, ya Rabbi ben kazandım, kazandıklarımı İnsanlara sarf ettim, fakirleri doyurdum, giydirdim, yardım ettim, mali yardımda bulundum. Yalan söylüyorsun, sen ne kadar cömert adam, aferin ağa adam desinler diye böyle yaptın ve öyle denildi diye atılacakmış. Buradan tabii bir kaide çıkıyor ki, amellerde kalbin durumu, yani aklın, gönlün durumu çok önemli. Doğrudan doğruya insanın bir namaz kılması, bir oruç tutması, bir hacca gitmesi, bir cihat yapması, bir ilim öğretmesi, bir sadaka yapması yetmiyor. Bunun altında başka şey lazım. Onu da yazmak lazım ilmihallerin içine. İlmihallerde yazıyoruz ya, efendim namazın farzları, içindeki farzlar, dışındaki farzlar, efendim abdestin şekli, şemaili, farzları vesaire. Onları da yazmak lazım. Mesela nice namaz vardır ki sahibini Allah'tan uzaklaştırmaktan başka bir şeye yaramaz diye hadis-i şerif var. Kılıyor sahibi namazı, Allah'tan uzaklaştırmaktan başka bir şeye yaramıyor. Nice oruç vardır ki, bunu duymuşsunuzdur, Ramazanlarda hoca efendiler çok naklederler. Onun sahibinin akşamleyin eline geçen kar, sevap bir şey değil, aç ve susuz kalmaktan ibaret. Başka bir kârı yok. Boşuna geçirmiş bütün günü. Neden? Namazın, orucun şartları var. Hac öyle, sadaka öyle, diğer şeyler öyle. Şartlarının bir kısmı dışa ait, bir kısmı içe ait. Bir kısmı şekle ait, bir kısmı öze ait. İnsanlar şekli yapıyorlar. Şekle çok dikkat ediyor. Sakal yerinde, kavuk yerinde, cübbe yerinde oluyor. Her şey güzel, dış görünüşü. Kalp, kalbe dikkat eden yok. Onun için bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki, ahir zamanda insanlar türüyecek, efendim sözleri yumuşak, dış görünüşleri kuzu gibi, fakat kalpleri kurt gibi. Kalpleri kurt gibi. Yani kalp bozuk oldu mu kıymeti yok ki. Allah-u Teala Hazretleri İnsanın suretine bakmaz, şekline bakmaz. Mevkiin, makamın ne kıymeti var, zenginliğin ne kıymeti var, aklın ne kıymeti var, hepsini Allah veriyor. Allah'ın verdikleri ile Allahu Teala Hazretlerine güzel kulluk etmeye bakar. Kalbe bakar, kalbin niyetine bakar, kalbin selametine bakar, selim, pak, has kalp olmasına bakar. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِمٍ İnsanların hepsi bu dünyada muvakkat bir müddet yaşayacaklar, elveda deyip gidecekler. Bir gün Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda bu dünyadaki yaşayışlarından şiddetli, dehşetli, terletici bir hesaba tabi tutulacaklar. O gün insanlara mal mülk para fayda vermeyecek. Evladın, kabilenin, kavmin çokluğu fayda vermeyecek. Ben falanca kabilenin reisiyim, falanca köyün ağasıyım, filanca kavmin başkanıyım, reisiyim, reisi cumhurum, başvekilim, bakanım, müdürüm, efendim hükümdarım, şahım, bunların hiçbirisinin faydası yok. Paranın da faydası yok. İlla men etallaha bi kalbin selim. Allah'a selim bir kalp ile, yani içi pis olmayan, günahlarla kararmış olmayan, kötü huylarla dolu olmayan bir kalp ile giden, onlar fayda görecek, ötekiler hiç fayda görmeyecekler. Bu ayeti kerimeden ve emsalinden ve bu şimdi okuduğumuz hadis-i şeriften anlaşılıyor ki, kalbin amelleri, yani gönle ait şartları yerine getirmek, dışa ait şartları yerine getirmekten daha öne gelir, daha önce olur. Çünkü dış şartların hepsi tahakkuk ettiği halde insan bir şey bir kar edemiyor. Geçen hafta geçmişti bir hadis-i şerif, onu birazcık mevzuyla ilgili olduğu için tekrar hatırlatayım. İki kimse camiye gelir, yan yana omuz omuza içeriye girdiler, Bismillahirrahmanirrahim. Bir tanesi çok büyük sevaplar alarak çıkar, bir tanesi de bir zerre miktarı kar etmeden öyle ayrılır diye Peygamber Efendimiz buyuruyor. Neden? Kalp, şuur, niyet denilen hususlarda, duygularda dikkat etmedi birisi. Aklı başka yerde, fikri başka yerde, namazı öyle kıldı, hiç kâr edemedi. Demek ki dış şekil önemli değil, iç şekil önemli. O halde bizim de bugünden itibaren, bu şeyi duyduğumuz andan itibaren gönlümüze dikkat etmemiz lazım. Gönlümüzü pak etmeye, niyetimizi halis kılmaya dikkat etmemiz lazım. Çünkü اَدِّينُ اَنَّسِيهَةُ Din halis kalplilikten ibarettir. Başka bir şey değildir. İslamiyet, dindarlık dediğimiz şey nedir? İnsanın dindar olması, Allah indinde makbul bir kul olması nedir? Kalbinin halis, muhlis, has, samimi, pak olmasıdır. Kime karşı? Allahu Teala karşı, Allahu Teala Hazretlerine karşı has, halis, samimi olacak. Resulullah'a karşı has, halis, samimi olacak. Efendim, ümmet-i Muhammed'in idarecilerine, başındaki cemaatlerin başındaki başkanlara karşı, tabi olduğu imamlara karşı samimi olacak. Bütün Müslümanlara karşı samimi duygular besleyecek. Kur'an-ı Kerim'e karşı has, halis, samimi olacak. Allahu Teala Hazretlerine has, halis kulluk etmek nasıl olur? Açık kalp ile, temiz kalp ile. Allahu Teala Hazretleri bizim kalbimizi biliyor. Hiçbir şeyi gizlememiz mümkün değil. Her şeyi halis, muhlis bir niyetle yapmamız. Resulullah'a karşı samimiyetimiz nasıl olur? Onun sünneti seniyyesine sımsıkı sarılmamız, bildiğimizi tatbik etmemiz, bilmediğimizi de öğrendiğim zaman tatbik edeceğim ya Resulallah diye o sevgiyi içimizde beslememiz, onun izinden ayrılmamaya çalışmamız. Oturduğu yerde oturmak, kalktığı yerde kalkmak, yap dediğini yapmak, yapma dediğini yapmamak suretiyle kendimizi ona benzetmeye çalışmamız. Kitabullah'a karşı samimiyet nasıl olur? Okursun, okuduğuna tabi olursun. Kur'an-ı Kerim okuyorsun, ne diyorsa emirlerini tutarsın, yasaklarından kaçarsın. Samimiyet öyle olur. Ümmet-i Muhammed'in imamlarına, önderlerine karşı nasıl olur samimiyet? Hizmetine koşarsın. Onlar madem bir cemaatin başına geçmişler, o cemaatin işlerini idare etmeye çalışıyorlar ki, yani mesuliyetlerin en ağırıdır. Zorlukların en zorudur. Çünkü insanın kendi zaten başının derdi kendisine yetip dururken, yetmiyor mu hepimize? Hepimize Allah bir akıl vermiş, iki göz vermiş, iki kulak vermiş. Bütün gayretimizle kendimiz için çalışıyoruz da gene yetiremiyoruz. Yetmiyor. Bir sürü hata yapıyoruz, bir sürü yanlışlık yapıyoruz. O zat çıkmış, bir topluluğun başına imam olmuş, önder olmuş Müslümanların başına. Hali harap yani. Allah-u Teala Hazretleri böyle yardımcı olsun ki halleri çok haraptır, çok zordur. Çünkü hepsinin vebali ona yüklenir. Bir yanlış adım attı mı, bir yanlış tarafa sevk etti mi, hepsinin vebali gelir, onun omuzuna yüklenir. Allah hıfz eylesin. Ona karşı elbette samimi davranmak lazım. Yardımcı olmak lazım. Efendim, dediklerinde onu üzmemek lazım. İki defa söylettirmemek lazım gibi hususlar. Ve bütün Müslümanlara karşı has halis, temiz kalpli olmak, o da keza Müslüman kardeşliğin icabı olmuş oluyor. Şimdi bu kadar izahtan çok aşikar bir şekilde anlaşıldı ki, insanın kendi içindeki hevayı nefsiyle uğraşması hakikaten en önemli şey. Çünkü insan kendi içini yenemezse, kendi duygularına hakim olamazsa insanlıktan çıkıyor. Her türlü hatayı onun için yapıyoruz. Falanca adama kızıyoruz, kızgınlığımızdan hıncımızı çıkartacağız diye etmediğimizi koymuyoruz. Filanca şeyi arzu ediyoruz, illa onu elde edeceğiz diye haram, helal demeden rüşvet, iftira, gıybet, dedikodu, haram, helal, efendim, hırsızlık, arsızlık, onu elde etmeye çalışıyor insan, içi istedi diye. O halde bu devirde unutulmuş olan bir şeyi hiç hatırımızdan çıkartmayacağız. İnnen nefsede emmâretun bissû'i illâ mâ rahime rabbi. İnsanoğlunun içinde Allah'ın acıyıp merhamet edip de değişik vasıflar verdiği kimseler bir tarafa bırakılırsa, kötülüğü emreden bir varlık vardır. Kötülüklerin başıdır yani. Kötülükleri emreder insana. Yat, rahat et, keyfine bak, okuma, camiye gitme, dinleme, efendim namaz kılma, oruç tutma, paranı kimseye verme, kendi zevkine, sefana bak. Hep içeriden böyle bir şeyler. İşte o nefs. İnnen nefsele emmanetun bissu'i. Harama bak, haramı ye. Hep iştaha çekici şeylere karşı böyle insana teşvik eden bir nefsi var. Yaratılışının icabı bu. Hayvanlarda da öyledir. Hayvanlar da mesela ille bir karnı acıktı mı bir şey yiyecek. Çalır. Yani o haram helal düşünür mü? Kedi mesela karnı acıktı mı mutfağa girer, tencereden alır, şey yapar. Efendim başka arzuları belirdi mi onu insanların önünde vesaire de demez. Her yerde yerine getirmeye çalışır. Mücadele eder, tırmalar, şöyle yapar, böyle yapar. İşte her insanın da böyle hayvani bir tarafı var. Hayvani tabiatı, hayvani tabiatının istekleri var. Ona tabi olursa insan hayvan gibi olur. Onu kontrol altına almak lazım. Allah biz onu kontrol edelim diye insanları bütün hayvanların hepsinden ayırmış, mümtaz kılmış, akıl diye bir mekanizma vermiş, kontrol mekanizması vermiş, akıl diye bir alet vermiş. Akıl bu kalpten, gönülden, nefisten gelen, içeriden gelen şeyleri süzgecinden geçiriyor ve vücuda hakim oluyor. Vücudun iki tane hakimi var. Ya nefis hakim olur, götürür kötü yollara veyahut akıl hakim olur. Onu dizginler, lazım olduğu kadarını ona verir, fazlasını vermez. Hani ata fazlasını verdiğin zaman, biz şimdi at kullanmadık. Eskiden çok cihatta kullanılan bir malzemeymiş de herkes bilirmiş. Efendim hani gemi azıya alır derler. Arpası fazla gelmiş derler değil mi? Hayvana biraz böyle haddinden fazla verdiğin zaman iyi olmuyor. Demek ki nefse de ölçülü vermek lazım. Bugün bildiğimiz şeylerden kıyas edecek olursak, arabaya çalıştıracağın zaman fazla gaza bastın mı çalışmıyor. Neden çalışmıyor soruyoruz. Gaza boğuldu diyorlar. İçine fazla gaz gitti. Gaza boğuldu da ondan çalışmıyor. Bol gaz var işte çalışsa boğuldu. Fazlası da iyi gelmiyor. Ölçülü olarak vermek. İşte o ölçüyü insana akıl veriyor. Akıl da kendi kendine ölçüyü tam bulamaz. Aklı şeriat irşad eder. Şeriat akla hitap eder. Kur'an-ı Kerim'in, hadis-i şeriflerin ahkamı insanın aklına hitap eder. Ve böylece insan aklını bir ölçüye sahip kılar ve onu da memlekete hakim kıldığı gibi, hükümdar memlekete sahip olduğu gibi bedene hakim kılarsa kurtulur insan. Eğer şehvet ve nefis hakim olursa o zaman felaketten felakete sürüklenir. Onun için bu hadis-i şerif bizim erbabı tasavvufun, ehli tarikın, efendim böyle manevi inceliklere dikkat eden, kalbin ahvaline riayet etmeye çalışıp da Allah'ın rızasını kazanmak isteyen insanların en önemli prensiplerinden birisini ortaya koyar bu. İnsanın kendi nefsiyle cihad etmesi cihatların en büyüğüdür. Çünkü her şeyin başı odur. Bir insan kötü insan oldu mu ondan hiçbir hayır gelmez. Ne cihatta hayır gelir ne başka bir yerde hayır gelir. Nereye götürsen, nerenin başına geçirsen sana oradan mazarrat çıkartır, dert getirir. Hayırsız bir evlat gibi yani. Hayırlı bir insan da nerede olsa, toprakta olsa ona orada bile fayda verir. Hangi işin başına getirsen tatlı neticeler alırsın. Onun için hayırlı insan olmanın yolu insanın kendi nefsiyle mücadele etmektir. İbrahim İbni Ethem demiş ki, rahmetullahi aleyh, eşeddül cihadi cihadül heva. Cihatların en şiddetlisi, en zoru insanın kendi içindeki arzusuna mani olmaktır. Doğup gelen arzusuna mani olmak çok zordur. Böyle kolay bir şey değildir. Nice baba yiğitleri bu nefis küt küt yere devirmiştir. Kapıdan sığmaz, pazusunu kimse bükemez, bileğini kimse kıvıramaz. 10 kişinin yaptığı işi yapacak kadar gücü kuvveti vardır ama nefsin elinde zebundur. Nefsi onu parmağına dolamıştır, yerden yere çalar. Nefsin arzularının karşısında durmak çok zordur. İşte ona yavaş yavaş alışması lazım insanın. Bizim dinimiz insanlar bilip bilmeden bunun yolunu insanlara öğretmiştir. Bizim dinimizde insan ibadetleri yaparsa, ibadetler nefsi terbiye vasıtasıdır. Mesela namaz, farz. O farzı yapa yapa insan nefsine hakim olmanın egzersizlerini yapar yani, idmanlarını yapar. Mesela sabah namazında kalkacak. O uykuyu yenerek, nefsini yenerek bir hayırlı iş yapma kendisine bir idman olmuş oluyor. Efendim yatsı namazına kadar duracak. Şimdi geçen gün birisini söylediler. Eskiden namaz kılarmış, bırakmış. Akşam geliyormuş işten, 6'da, 6.30'da, 7'de yatıyormuş, sabah bir daha 8'de kalkıyormuş. Nefsine mağlup, nefsi direk gibi kuvvetlenmiş, adamı vurmuş yere, şey yapamıyor, paçayı kurtaramıyor. İşte en zoru bu. Hadi bakalım, içinde o kadar o uyku arzusu varken onu yenmeyi öğren. Sonra Ramazan orucu bizi ne güzel yetiştirir. Sigarayı bırak dersin arkadaşına, ya sıhhatine zararlı. Bak insanı yavaş yavaş öldüren bir şey bu. Öyle yazmış bir yerde okudum. Sigara içen yavaş intihar ediyor demektir diyor. Bir müessesenin böyle şeyini gördüm. Güzelce çerçeveyle yazmış. Sigarayı içen birden intihar etmiyor. Yani zehir hop fincanla içip intihar etmiyor. Yavaş intihar ediyor. 40 yılda intihar ediyor yani. 30 yılda intihar ediyor. Ve onu bırakamıyor mesela. Bırak diyorsun. Çok alışmışım bir kere diyor. Elim ayağım titriyor diyor. Ramazan'da nasıl bırakıyorsun? Ramazan'da bırakıyor. Hiç hatırıma gelmiyor diyor Ramazan'da. Soruyoruz. Ramazan'da hiç hatırıma gelmiyor diyor. İşte bak Ramazan alıştırıyor. Demek ki oruç nefsi yenmeyi alıştırıyor. Namaz ibadeti nefsi yenmeyi alıştırıyor. Efendim zekat kazandığın o tatlı paraları Allah yolunda veriyorsun. Bir fedakarlığa alıştırıyor insanı. Hac baştan aşağıya kadar sabır imtihanıdır hac. Hacca gidecek insan şey yapmasın yani böyle en zor tarafı nefisle mücadele etmektir. Nefsi yenmektir hac yolculuğunda. Sinirleniyor musun? Efendim kızıp parlayıveriyor musun? Arkadaşlarını darıltıyor musun? Olmadı. Hacda başından sonuna kadar iş nefse hakim olmak ve sabır egzersizi yapmaktır. Sonra buradaki o kuş tüyü yatakları, yorganları bulamazsın orada. 2 milyon kalabalık oraya geldiği için evler dolar. Evler dolduğu için senin bugün 2 kişi yattığın odaya o kadar bir yere orada 20 kişiyi sığdırırlar. Hadi bakalım. Sen kendine mahsus 100 numaran vardı, lavabon vardı, güzelce abdest alırdın her sabah. Şöyle yapardın, böyle yapardın. Orada bakarsın su da kesilivermiş. 100 numara yetmez, su yetmez, oda yetmez vesaire yetmez. Bütün hepsine fedakarlık gösterip sabredeceksin. Hasılı ibadetler insana eğer yaparlarsa nefsi yenmeyi öğretir. Ondan sonra da tabii nefsi yenmenin ince bir ilmi vardır. Uzun bir çalışması vardır ki nefsi yenmek için büyüklerimiz 2 yol seçmişler. Yollardan bir tanesi nefsi besleyen kaynakları kurutmak, yolları kesmek, nefsi aciz zayıf bırakıp öyle yenmektir. Nefis nereden kuvvetlenir? Çok yemek yemekten kuvvetlenir. Yemeği azaltmışlar. Nereden kuvvetlenir? Fazla uyku uyumaktan kuvvetlenir nefis. Uyudu mu insan? Nefsi adam akıllı takviye olur. Az uyumayı tercih etmişler. Başka insanların arasına gitti mi onlardan zevk sefa eğlence görür, onlara uyar. O halde insanlardan alakayı çekmek lazım. Sonra fazla konuşmaktan nefis çeşitli şeyler alır. Konuşmayı kesmişler. Böylece çeşitli yollarla, riyazetlerle, uykusuzluklarla, ibadetlerle, açlıklarla, oruçlarla nefsi zayıflatıp ondan sonra yenmeyi düşünmüşler. Uzun bir yol bu. Bazılarımız, bazı büyükler de, büyüklerimiz de demişler ki bunun bir başka yolu var. Nasıl? İlk önce ruhu tasfiye edersin. Ruhu güzelleştirirsin. İnsanın güzel tarafını uyandırırsın. Efendim zikirlerle, fikirlerle efendim. Gönül uyandı mı? Gönle marifet nuru girdi mi? Allahu Teala Hazretlerini bilmeye, tanımaya başladı mı? Zikrin tadını aldı mı? Allah'a kulluk etmenin tadını aldı mı? Nefis de oraya yanaşır. Nefsi bir tarafa bırakırlar. Ruhu güzelleştirmeye, tasfiye etmeye, saflaştırmaya çalışırlar. İbadetlerle, güzel yollarla ruhu insanın yükseldiği zaman, kalbinin pası gittiği zaman nefis de insanın yanına yanaşır. İki esaslı yolu vardır. Birisine tariki ruhani derler, birisine tariki nefsani derler. Birisi uzundur, o nefsani, nefsi kahretmek yoluyla terbiye etmek. Ötekisi nefsi razı etmek yoluyla ruhani yol. Kolaydır. Hasılı bunun çaresine bakması lazım insanın. Kat eflaha men zekkaha. Kim nefsini terbiye etmişse felah bulur. Ve kat khabe men dessaha. Ona sahip olamamış olan da perişan olur, pişman olur. Sonunda çok ziyan eder. Ayet-i kerimede böyle bildiriliyor. Allahu Teala Hazretleri şu mübarek günler hürmetine bizleri lütfu keremiyle ıslah eylesin. Amin. Nefsimizi şöyle terbiye olmuş, hakka boyun vermiş, kötülüklerden dönmüş, iyilikler kendisine şöyle ilham olunan, huzura ermiş bir nefis eylesin. Amin. Yolundan ayırmasın. Günahın zilletinden, horluğundan bizi kurtarsın. Amin. Kendisine kulluğun şerefiyle şereflendirsin. Amin. Bu kadar söz bu hadis ile ilgili olarak kafi gelsin. Bu hadis tabi hayatımızın prensibi olduğu için ne kadar söz söylesek azdır. Kendi içimize dikkat edeceğiz. Kendi içimizden bir duygu kopup geldiği zaman onu aklın süzgecinden geçireceğiz. Aklımızı da şeriatta terbiye edeceğiz. Yani Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğiz, hadis-i şerifi öğreneceğiz, dinimizin aslını öğreneceğiz. Ondan sonra da her hareketimizi süzgeçten geçirerek yapacağız. Her sözümüzü süzgeçten geçirip yapacağız. Ve her işimizde kalbimizin ameline, yani niyetine dikkat edeceğiz. Ne niyetle yapıyorsun bakalım bunu bir söyle bakayım diye kendi kendimize böyle sorarak yapacağız. Böyle yaparsak kurtuluruz. Demek ki nefsi dizginlemeyi öğrenmiş oluyoruz. Eskiler buna çok dikkat ederlermiş. Her zaman söylediğim bir misale yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Adamın birisini bir şehirden bir şehire gezerken yakalamışlar. Sen casussun, kötü adamsın, gel bakalım keseceğiz diye hapse atmışlar. Ondan sonra da celladın yanına götürmüşler. Hapisten celladın yanına giderken insan ne olur? Ne düşünür? Bilmem, Allah öyle bir duruma düşürmesin insanı. Ama herhalde aklı başından gider insanın. Sonra hele haksız yere böyle öldürülüyorsa, yahu benim hiçbir günahım da yok, anlatamadım derdimi filan, feryadı figan eder yani. Çok şey yapar. O öyle yapmamış da kendi kendine dönmüş, demiş ki ey nefsim söyle bakalım demiş. Eskiden beri sen Allahu Teala Hazretlerinin hükmüne razı olmaktan bahsederdin. Şimdi Allah bak sana ölümü böyle nasip etmiş. Celladın önüne gidiyorsun. Az sonra kafanı kesecek. Razı mısın? Şimdi de razı mısın Allah'tan? Allah'ın bu takdirine razı mısın? Söyle bakalım diye kendisine sormuş yani. Sanki nefsi bir başka varlıkmış gibi ona böyle sorgulu sualli konuşuyor. Bakmış ki hiç şey yok. Hiç itirazı yok. Madem Mevlam öyle yazmış yazımızı, ne yapalım? Nasıl olsa bir gün gelip öleceğiz. Takdir böyleymiş. Hiç itirazı yok içinde. çırpınması, böyle haksızlığa uğradım filan gibi böyle bir duygusu yok. Allah'ın imtihanı. O anda suçsuzluğu belli olmuş. Celladın önünden dönmüş. İmtihanmış demek ki. Celladın önünden hadi demişler, senin suçsuzluğun anlaşıldı, halas oldun, git, kurtuldun demişler. Diyor ki Allah'a yemin ederim ki, çok hoşuma gidiyor sözü, Allah'a yemin ederim ki o ölümden halasıma sevinmiyorum. O andaki ihlasıma seviniyorum. Halasıma değil, ihlasıma seviniyorum. Ya o zaman nefsim itiraz etseydi, böyle takdir mi olur, başıma bu da mı gelecekti, bu haksızlığa uğradım, hani çeşitli edepsiz insanlar var ya, çocuğu ölür, efendim başına biraz bir sıkıntılı bir hal gelir, mahalleyi başına yıkar, mahallenini. Bağırır, feryat, figan, gürültü, patırtı, ne oluyor ya, Allah çeşit çeşit şeyler takdir ediyor, herkesin başına geliyor, ne yapalım? Yani Allah-u Teala Hazretleri herkese imtihanı başka türlü şey yapıyor. Sana da bunu getirmiş. Ya malına, ya canına, bir şeyine gelir. Sabretsen büyük ecir alacaksın. Ne var yani? Allah nefsimizin oyunlarını bilip ona karşı kendimize hakim olup onu ıslah etmek nasip eylesin. Amin. Cihad-ı Ekber'de cümlemizi gazası mübarek olsun, muvaffak eylesin. Amin. Kıraatul racülül Kur'ane fi gayril mushafi elfü derecetin ve kıraatuhu fil mushafi tevaafu ala zalike ila elfey derecetin. Bu sahih hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okumaktan bize bilgi veriyor. Adamın, kişinin yani, böyle kişi manasında adam sözünü kullanırlar, Arap dilinin kaidesidir. Maksat kişi demektir. Kadın için de aynı hüküm caridir yani. İlle bıyıklı sakallı erkek olacak manasında değil, kadınlar bu hükümden müstesnadır manasında değil de kişi demek, insanoğlu demek yani. Adamın Kur'an-ı Kerim'i önünde yazılı mushaftan okuması, yani bakarak okuması demek. Ve bir de mushafa bakmadan okuması. İkisinin mukayesesini yapıyor bu hadis-i şerifte. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, kıraatul racülül Kur'ane fi gayril mushafi elfu derecetin. Kişinin Kur'an-ı Kerim'i mushaf olmadan okuması 1000 derecedir. Yani ona 1000 derece kazandırır, sevap kazandırır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olduğu için ecri hadden ziyadedir. Dille anlatmak mümkün değildir. İnsan Kur'an-ı Kerim'i açsa şöyle, hiç bilmese okumasını, yüzüne baksa sevaptır Kur'an-ı Kerim. Neden? Allahu Teala Hazretlerinin kitabı da ondan. Kitabullah. O şereften dolayı yüzüne bakmak da sevaptır. Hiç okuma bilmiyor. Cahil, ümmi adam Kur'an-ı Kerim'i açmış bakıyor. Rivayet ederler ya, Osman Gazi niçin şey oldu? Niye bunca hürmetlere mazhar oldu? Şeyh Edebali'nin evine misafir gitmiş. Kendisi okuma yazma bilmeyen bir kimse Osman Gazi. Okuma yazma bilmiyor. Bir şeyden haberi yok. İşte gelmiş Horasan taraflarından, hicret etmişler. Buralara gelmiş bir kabilenin başkanı. Bilgisi olmayan bir insan. Şeyh Edebali de çok alim, arif, kamil bir kimse. Onun evine gitmiş. Gece misafir edince bakmış duvarda böyle bir şey var. Bu nedir demiş. Bu Allahu Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'i, kitabı demiş. Ha, öyle mi peki? Gece yatağı yorganı yapmışlar neyse. Sabah Şeyh Edebali gelmiş bakmış ki yatak yorganı hiç bozulmamış. Hiç bozulmamış. Ne oldu? Demiş Allahu Teala Hazretlerinin kitabı karşısında ben nasıl ayağımı uzatır yatarım? Hürmete bak. O hürmetten tabii, o hürmetten sonra geceli bir gece bir rüya görmüş. Göbeğinden bir ağaç çıkıyor. Her tarafı dalı budağı sarıyor. Yani imparatorluk kuracağına, sülalesinin, çocuklarının büyük devlete nail olacağına şey olmuş. İşte hürmetten, edepten niye sahip olursa insan sahip olur. Ne ziyana uğrarsa edepsizlikten uğrar. Bir edep insanı çok yükseklere çıkartır. Çok kazançlara uğratır. Bir edepsizlikçe ta yukarılardan paldır küldür yüzü koyun yere düşürür insanı. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi edep sahibi eylesin. Amin. Terbiyeli, zarif, nazik hassas duygulu kimseler eylesin cümlemizi. Kur'an-ı Kerim böyle bir kitaptır. Hürmet eden izzet bulur. Dünyada ahirette rahat eder. Sarılan kurtulur. Allah'ın ipidir Kur'an-ı Kerim. Kuyuya düşmüş insanı kuyudan çıkarmak için ip sarkıtırlar ya. Allah-u Teala Hazretlerinin düşmüşlere ipidir Kur'an-ı Kerim. Kim ona sarılırsa çıkar karanlıktan, zulümattan nura çıkar, kurtulur. Onun için yüzüne bakmak sevaptır. Elif, lam, mim diye okusa, elif için bir hasene verir Allah. Lam için bir hasene verir, mim için bir hasene verir. Hadis-i şerifte böyle bu ifadeyle Peygamber Efendimiz bildiriyor. Sevabı çoktur. Onun için aklımız varsa Kur'an'a gayret etmemiz lazım. Aklımız varsa Kur'an-ı Kerim'i okumasını, ezberlemesini öğrenmeye gayret etmeliyiz. Ondan sonra da ahkamı ile onları öğrenip hayatımızı tanzime gayret etmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'i insan ezberinden okursa 1000 derece verir Allah. Ama ve kıraetuhu fil mushafi, önüne mushafı açıp da yazısına baka baka okursa bu 2000 dereceye kadar farklı bir böyle bir karlılık sağlar. Yani 1000 derece daha fazla kar alabilir insan. İla elfey derecetin diyor, 2000 dereceye kadar. Demek ki o arada çeşitli duygularının kuvvetine, ihlasına göre çeşitli seviyelerde ama daha fazla bir ecir kazanır. Demek ki yüzünden okumak iyidir yani. Yüzünden okumakta fayda vardır. Çünkü insan yüzünden okuya okuya eksiklerini tamamlar ve garantili okur. Ezber okurken de bakarsın o ayeti yanlış okuyormuşsun da farkında değilsin, öyle gider. F mi, V mi, şu harf miydi, bu harf miydi, türcaun muydu, yurcaun muydu? Bir yanlış ezberledi mi insan yanlış gider. Yüzüne bakmak faydalıdır. Yüzünden okumanın insana kazancı daha fazladır. Bu hadis-i şerifte bunu bildiriyor Peygamber Efendimiz. Karasat nemletün nebiyyen minel enbiya'i fe emere bi kariyetin nemli fe uhrikat fe evhallahu en karasetke nemletün ahrakte ümmeten minel ümemi tüsebbihu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten eski ümmetlere ait bir hususu anlatan bir hadis-i şerif. Ebu Hüreyre işitmiş radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'den, o da nakletmiş. Hocamız da diyor ki İçinde zarif nükteler vardı, onun için bu hadis-i şerifi böyle ihvanım okusun diye buraya yazdım diye oradan bir işaret de etmiş. Eski ümmetlerde bir peygamber gelmiş. Bu peygamber, peygamberlerden bir peygamber bir yerde dururken gelmiş bir karınca bunun bacağını fena halde ısırmış. Karıncanın da bazen böyle insana sarıp da ısıran cinsi vardır. Bilmiyorum, böyle ağaca çıktığı zaman size saldıranla rastladınız mı? Çimdik çimdik çimdirirler insanı, çok fena yaparlar. Ve çekersin gelmez, kafası kopar. Isırdığı yerden şeyini, kıskacını çekmez yani. Öyle ısırır. İşte demek çokça şey yapmış. O da küllü mudırrin yükter diye bir kaide vardır. Her zararlı mahluk öldürülür. Akrep, yılan, çiyan, şunu bunu. Zararlı çünkü biraz bıraksan gider öbür tarafta çocuğu sokar filan, öldürülür. O da bunu zararlı görmüş. Karıncaların tepesini, yuvasını yaktırmış. Hani şöyle tepe yaparlar, karıncalar tümsek olur. Yuvasını yaktırmış. Bütünüyle yani, kızgınlığından. Onun üzerine buyurulmuş ki kendisine evhallahu, Allah vahyetti ki ona, Seni bir karınca ısırdı, sen bir topluluklardan bir topluluğu, Allah'a tesbih eden bir topluluğu bütünüyle yaktın. Bir karınca ısırdı, topunu birden yaktın. Şimdi buradaki nükteler nedir aklımızın aldığı kadar? Bir kere her can sahibi mahluku mümkünse öldürmemek lazım. Mümkünse yani, eğer zararlı değilse öldürmemek lazım. Bak ne diyor? Ahrakta ümmeten minel ümemi tüsebbihu. Allah'a tesbih eden gruplardan bir grubu öldürdün. Her hayvanın tesbihi vardır. Her ağacın, her otun, her mahlukun, bildiğimiz bilmediğimiz her varlığın tesbihi vardır. Böyle tesbih edip duruyor. Yani tesbih ne demek? Allah'a itaat ve bir hizmeti var. bir hizmeti var, vazifesi var yani. Allah-u Teala Hazretleri hikmetiyle yaratmış, her şeyin bir faydası var insana. Mikrobun da faydası var. Zamanı gelecek, insanın zalimin cezalandırılması lazım, mazlumun efendim derece alması lazım. Her şeyin bir faydası var. Hele diyorlar ki şu çürütücü mikroplar falan olmasa hayat olmaz. Yani hiçbir şey çürümese, olduğu gibi kalsa, o zaman her taraf perişan olur. Her şeyde bir hikmet var, fayda var. Neyse, bir bu. Can sahibi olan bir şeyi öldürmemek. Hele yakarak öldürmemek mümkünse. O öldürmelerin en kötüsüdür. Böyle bir ders çıkıyor. Sebebi de şuymuş. Bu peygamber düşünmüş ki Allah-u Teala Hazretlerinin helak ettiği bir yerden geçiyormuş. Bir kavmi helak etmiş. Hani eski kavimlerden böyle isyan ettiği için helak edilenler var. Lut kavmi mesela. Lut kavmi çok kötülükler işlerlerdi. Cinsi sapıklıkları vardı, daha başka şeyleri vardı. Allah helak etti. Ad kavmi, Semud kavmi, nice böyle kavimler. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi. Rabbi inni da'avtu kavmi leylen ve nehara. Felem yezitüm duai illa firara. Ya Rabbi, ben gece gündüz kavmimi sana davet ettim. Hak yola davet ettim, ettim. Velem yezitüm duai. Benim bu davetime bir cevap vermediler. Ancak firarlarını arttırdılar. Yani çağırdıkça geri kaçmayı arttırdılar diyor ayeti gelmede. Çok böyle belli bir şekilde ifade edilmiş. O kadar çağırdı kavmi, ona gelmedi. Sonra tufanla helak etti. Çeşitli kavimlerin helaki var. Öyle helak edilmiş bir kavmin yerinden geçiyormuş da demiş ki ya Rabbi, içinden mi düşündü artık, sözle mi döktü? Yani bu helak olanların içinde çoluk çocuk yok muydu? Kadınlar yok muydu? Masumlar yok muydu diye bir düşünce geçmiş. Sen misin düşünen? Biraz sonra ileride bir ağacın altına gitmiş, yatmış. Yatınca Allah o karıncayı göndermiş, bacağını ısırttırmış. O da tabii o hınçla uyandı. Bacağı fena halde acıyor. Yakın şu karınca yuvasını diye yakmış. Yani ibret alınsın diye bir şey. Eski mutasavvıflardan bir zat-ı muhterem de bir gün kitabı açmış, sabırdan bahsediyormuş. Sabır. Sabırdan bahsederken akrebin birisi gelmiş, sokmuş ayağını. Kılını kıpırdatmamış. Akrep ayağını sokuyor, kılını kıpırdatmamış. Efendim, akrep var, ayağınızı soktu işte şey falan deyince, işte kıpırdamadınız falan demişler. Akrebi almışlar, neyse öldürdüler herhalde. Demiş ki, sabırdan bahsederken feryat etmeye utandım demiş. Sabrı anlatıyor ya. Sabrı anlatıp dururken, bak arif kimseler neleri nasıl düşünüyorlar. Diyor ki, bunu gönderen Allah. Bir hikmeti var göndermesinde. Tam ben böyle sabırdan bahsederken başıma bu hali getirdi. Ona göre şey yapıyor. Bak nasıl zarif insanlar gelmiş geçmiş. Akrebin sokmasına gık dememiş yani. Büyükler dereceleri öyle kolay kazanmamıştır. Yani biz hani hepimiz isteriz ki tesbih çektiğimiz zaman hop uçalım. Havalarda gezelim. Gözümüzü kapattığımız zaman hop Medine'ye gidelim. Peygamber Efendimiz'in mescidinde namaz kılalım. Mekke-i Mükerreme'de tavaf edelim. Kim istemez? Herkesin arzusu budur ama kolay değil. Bak nice 30 yıl kalbinden içinden, kalbinden değil de tabii o nefsi, balık istemiş adam. 30 yıl sen balık mı istiyorsun, vermeyeceğim diye vermemiş. Hani nefisle mücadele etmek var ya, 30 yıl balık vermemiş nefse. İstediği şeyi vermemiş. Öyle uğraşmışlar. Geceleri uyumamışlar, sabahlara kadar ibadet etmişler. Yani bizim onların yanında tutar yanımız yoktur. Şöyle yan yana konsak, onlar kar gibi akbak kalırlar, biz de zift gibi kapkara kalırız. Yani onların o halleri, bizim ancak kitaplarda masal gibi okuyoruz da acaba olur mu böyle şey diyoruz. Ömürlerini öyle geçirmiş onlar. Allah şefaatlerini nail etsin. Bize de işte o edeplerin ne kadarından lütfederse, lütfeylesin de biz de hani karınca gibi pehlivanlar meydanda atlara binip koşuşurken küçük çocuklar da çomaklara biner etrafta, onları taklit ederlermiş. Artık öyle mi olur? Başka türlü mü olur? Allah bize de lütfederse öyle diyorum ben. Yuhricul hayye minel meyyiti. Ölüden diriyi çıkartmıyor mu? Ayet-i kerimede öyle bildirmemiş mi? Biz de ölüyüz hepimiz. Dilerse çıkartır. Ama lütuf ondan. Ne övünmeye lüzum var, ne böbürlenmeye lüzum var. Lütfederse kara taştan pınar çıkartır. Billur gibi su akıtır. lütfunu talep ederiz, azabından korkarız, çekiniriz, kendisinin lütfuna, keremine, merhametine iltica ederiz. İnsan her anda böyle imtihandadır işte. Allah bu imtihanlara karşı da bizleri uyanık eylesin. Bir hadis-i şerif daha. Kureyş'ün halisatullahi femen nasaba leha harben sülibe ve men eradeha bisu'in fuziye fit dünya vel ahire. Amr ibn-i Asi radıyallahu anh ye ile yazılmış burada. Dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz kendi kavmi kabilesi olan Kureyş'i tarif etmiş bize. Buyuruyor ki Kureyş Allah'ın seçkin bir zümresidir. Allah'ın seçkin kullarından ibaret bir topluluktur. Kim ona harp açarsa kendisi silinir yeryüzünden. Kureyş'e harp açan kendisi silinir. Kim ona kötülük murad ederse dünyada da ahirette de perişanlığa uğrar. Neden? Peygamber Efendimiz'in kabilesi, Allah o kabileyi seçmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben Adem aleyhisselamdan kendi zamanıma kadar daima insanlar iki bölüye ayrıldığı zaman hayırlısı tarafından geldim ben. İnsanlar gruplara ayrıldıkça, şubelendikçe, dağıldıkça, dallanıp budaklandıkça daima benim soyumun olduğu taraf en asil, en şerefli kabile oldu. Ve daima ben nikahlı insanlardan ecdadım öyle geldi. Hiç haramla meydana gelen yoktur benim sülalemde diye hadis-i şerifte bildiriyor. Asil bir kabile. Allah öyle kendi sevgili Habibi içinden çıksın diye başından beri öyle seçmiş şey yapmış. Yine de öyledir. Onun böyle hakikaten ona mensup olan kimseler, Allah'ın böyle Peygamber Efendimiz'in akrabası, yakınları olan kimseler olarak has halis iyi kullarıdır. Nice güzel alimler yetişmiştir. Ciddi alimler yetişmiştir ki kitabını okuduğunuz zaman asaletini anlarsınız böyle. Okursunuz tamam. Asalet fışkırıyor böyle kitabından, yazdığı kitaplardan. Ciddiyet, asalet belli olur. Sonra çok da güzel olurlarmış. Yani Kureyş sima olarak da o Peygamber Efendimiz'in akrabaları şeyleri şöyle yüzüne bakılmaya doyulmayacak kadar güzel olurlarmış yani. Sima olarak yüzünün şekli şemaili itibariyle. Kureyş'ün vel ensaru ve Cüheyne ve Müzeyne ve Eslem ve Eşça ve Zıffar mevaliye leyse lehum mevla dünallahi ve resulühü. Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifinde bazı Arap kabilelerini metheylemiş. 1. Kureyş. 2. Ensar. Ensar, Medine'nin Müslümanları ki Mekke'nin kafirleri, müşrikleri, Müslümanları oradan çıkartınca kucak açtılar, yardımcı oldular o müminlere. O diyarı gurbette. Gel dediler, tarlamın yarısı senin dediler, evimin yarısı senin dediler. Görülmemiş bir kardeşlik gösterdiler. Ensar, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri methediyor. Ve yusirûne alâ enfusihim velev kâne bihim hasâsâ. Kendilerinin ihtiyaçları olsa, kıvransalar bile kardeşlerini tercih ederler diye çok methedilen bir hal. Müslümanlara bağırlarını açmaları ve onları barındırmaları çok şey oldu. O Kureyş ve Ensar ve Cüheyne kabilesi ve Müzeyne kabilesi ve Eslem ve Eşşa ve Gıfar kabileleri, Kureyş, Ensar, Cüheyne, Müzeyne, Eslem, Eşşa ve Gıfar, 7 kabile sayıyor. Bunlar benim anlaşmalılarımdır diyor, Mevlam'dır diyor. Arapçada Mevla demek iki kimse birbiriyle anlaşırsa birbirlerinin Mevlası olurlar. Yani bu benim dostumdur, bu benim yakınımdır. Benim hatırım için kimse buna dokunmasın diye söylenilen kimse Mevla oluyor. Aralarında anlaşma olan. Bu kabileler benim Mevlamdır diyor Peygamber Efendimiz. Neden? Bu kabileler kuvvetli kabilelermiş İslam'dan önce. Hatırlı kabilelermiş. İslam'a ilk önce girmişler. Ondan sonra da İslam'a güzel hizmet etmişler. Peygamber Efendimiz vefalıların en vefalısıydı. Hiçbir iyiliği yapılan, kendisine karşı gösterilen yakınlığı karşılıksız bırakmamıştır. Hepsini en üstün şekilde mükafatlandırmıştır. Mekke'yi fethettikten sonra Bak Mekke'den çıkarken döndü şöyle mahzun mahzun Mekke'ye baktı. Baktı da Peygamber Efendimiz dedi ki seni bırakacak değildim. Beni zorla çıkartmasalardı buradan ayrılmazdım dedi. Mekke'ye baktı mübarek derdi. Ta Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri oranın bir özelliği var. O Arafat Dağı eski kitaplarda methedilmiş bir dağdır. Müstesna mübarek makam yani. İnne evvele beytin vudu'a linnâsi lellezî bi bekkete mübareken ve hüden lil âlem. Mübarek yerler, o Kabe mübarek bir yerde kurulmuş. Oradan çıkmak istemedi ve çıkanlara şey yaptı, intizar etti yani. Beni senden çıkartanlar, seni benden ayıranlar diye öyle üzüntüsünü ısrar etti. Peki böyle diyen bir insan Mekke fethedilince ne yapar? Mekke tekrar fetholdu. Tamam Müslümanlar geldiler galip olarak. Herkes aman diledi. Mekke tekrar Müslümanların oldu. Ne olur? Gelir orada oturur. Vefakar. Dedi ki ben size kendimi ayırdım dedi. Ensara. Razı değil misiniz buna dedi. Huneyn gazvesinden sonra. Dedi ki ben kendimi size ayırdım. Sizin yanınıza geleceğim dedi. Yani Mekke'de oturmayacağım dedi. Medine'de oturdu malum. Vefakarlık numuneleri yani sayılmakla bitmez. Bu kabileler efendim İslam'a hizmet ettiği için diyor ki Peygamber Efendimiz bunlar benim anlaşmalarımdır. Benim dostlarımdır. Ve leyse lehum mevla dünallahi ve resulü. Onların Allah'tan ve Resulünden başka mevlası yoktur diye. En şerefli mevla yani. En şerefli dostlar. Bu kabileleri böylece şereflendirmiş. Bu Gıfar ve Eslem kabileleri de malum Ebu Zerri Gıfari gelmiş Peygamber Efendimizin huzuruna Müslüman olmuş. Müslüman olmuş gitmiş. Kısa bir zaman sonra dönmüş gelmiş Eslem ve Gıfar kabileleri Müslüman olmuşlar. Yani onları çekmiş getirmiş Peygamber Efendimiz'i. Hocamız rahmetullahi aleyh hep bunu bahis konusu eder söylerdi. Bu hangi üniversitede okudu derdi bu şey. Ebu Zerri Gıfari. Hangi üniversitede okudu da bu ne sözlü tesir ki gitti oraya da iki kabileyi birden çekti çevirdi Peygamber Efendimiz'e getirdi bağladı. İmanla söyleyince söz kalpten basit bir şeyi bile söylese tesir eder. Sahanı aldım içine tereyağı koydum yumurta kırdım dersen gene tesir eder. Ama kalpten olmayınca samimiyetsiz olunca kibirle gururla olunca başka art niyetle olunca onun tesiri olmaz. İnsan halis niyetle söyleyince tesiri olur. Allah o mübareklerin şefaatlerine nail eylesin cümlemizi. Kusimetül hikmetü aşerete eczain fe u'tiye aliyyün tis'ate eczain ve nasu cüz'en vahida ve aliyyün a'lemu bil vahidi minhum. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimizin Hazreti Ali Efendimiz'i övücü bir hadisi nakledilmiş. Buyuruyor ki hikmet denilen şey ona ayrıldı. Bunun 9 tanesi Ali'ye verildi. Bir tanesi diğer insanlara dağıtıldı. Onda 9'u Hazreti Ali'den diğerleri diğer insanlara dağıtıldı. Böylece Hazreti Ali onların hepsinden daha bilgilidir diye buyurmuş. Hazreti Ali Efendimizin methi hakkında çok sözler vardır. Bir kere şu şeref olarak yeter ki Hayber'in fethine gitti Müslümanlar. Koca kale. O zamanın imkanları mahdut. O kalede o düşmanları yenmek mümkün değil. Dedi ki Peygamber Efendimiz ben Müslümanların sancağını birisinin eline vereceğim. Allah onu sever, o Allah'ı sever. Gece oldu. Ertesi gün vereceğim bu bayrağı ona. Allah onu sever, o Allah'ı sever. Öyle bir kimseye vereceğim dedi. Gecenin uykusu kaçtı ashab-ı kiramı. Ah keşke bana verse diye. Çünkü medih çok üstün. Allah onu sever, o Allah'ı sever. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki ömrümde bu kadar bir şeyi şiddetle istememiştim. Yarın inşallah bana versin diye o kadar candan istedim ki diyor. Ömrümde hiçbir şeyi o kadar istememiştim diyor. Ertesi gün Şöyle bakmış, herkes boynunu kaldırıyor tabii, beni görsün de bana versin diye. Bakınmış bakınmış, Ali nerede demiş. Ali yok Hazreti Ali Efendimiz. Ali nerede demiş. Gözü ağrıyor demişler ya Resulallah. Yatıyor veya rahatsız elinde işte çadırda. Çağırın bana demiş. Çağırmışlar. Mübarek şöyle gözünü bir sıvazlamış. Gözünün ağrısı geçmiş. Ondan sonra bayrağı vermiş. İşte Hayber öylece fetholunmuş. Fazaili çoktur. Hazreti Ali Efendimiz'in hakikaten böyle hikmetli söz efendim babında fevkalade güzel şeyleri vardır. Her birisi bir böyle dağ kadar kıymetli güzel güzel sözler şey yapmıştır ki kitaplar yazmıştır Hazreti Ali Efendimiz'in o güzel şeylerini. Allah-u Teala Hazretleri şefaatine nail eylesin. Amin. O Esedullah diye adlandırılmış. Allah'ın aslanı diye. Kahraman. Küçük çocukken Müslüman oldu. Hiç isyanda geçmedi ömrü. Çocukluğundan daha buluğa ermeden Müslüman olan ilk çocuk kim? Hazreti Ali Efendimiz. Çocukluğundan Müslüman oldu. Pırıl pırıl Müslüman olarak yaşadı. Ruhunu öyle teslim etti. Şehit olarak şey yaptı. Elbette insanların en yükseklerinden birisidir. Allah-u Teala Hazretleri şefaatine nail eylesin. Yolundan ayırmasın. Yalnız bir nokta var ki Hazreti Ali'yi hepimiz severiz elhamdülillah da bir zümre var daha çok sevdiğini iddia ediyor. Aleviyiz diyorlar. Daha çok seviyoruz diye iddia ediyorlar. Sevsinler. Benim sevdiğimi cümle cihan halkı sevsin. Biz kıskanç değiliz. Allah-u Teala Hazretlerini sevsinler. Resulullah'ı sevsinler. Ashab-ı kiramı sevsinler. Hazreti Ali Efendimiz'i sevsinler. Daha çok sevsinler. Allah kabiliyet versin de. Yalnız sevginin alameti itaattir. Kişi sevdiğine uyar. İsyan etmez. Karşı gelmez. Hazreti Ali Efendimiz ne yaptıysa onu yapması lazım. Namaz kıldı mı kılacak? Oruç tuttu mu tutacak? İçki içmedi mi içmeyecek? Öyle. Seviyorum deyip de aykırı gitmek olmaz. Mesela şimdi Nasraniler, Hristiyanlar Hazreti İsa'yı sevdiklerini söylüyorlar. Öyle sevgi olur mu? Öyle sevgi olur mu? İlk davacı olan Hazreti İsa Aleyhisselam olur. Allah'ı mı dost eder insan yoksa sapık yolda olanları mı? Onun için yolunda gitmezse ilk davacı olan da Hazreti Ali Efendimiz olur. Hadi ya.